دا مبارک آیاتونه د سورت الکهف د اوه دیرشم آیات څخه شروع پر څلور څلویښتم آیات باندې ختم شو. نو ربط خیې د ماقبل سره واضح دی چې د پرون په درس کې چې و د هغه یوه ورور بیان سوی و، هغه دوه ورونه وه چې یو یې مسلمان و یو یې کافر و. هغه مسلمان چې یهودا یا تملیخان نومېدی، یو دغه و، د بل قطروس چا کافر و. هغه د دوی مال چې سره نیمه یې کړی و، څلور زره دیناره د یو و څلور زره د بل. یو هغه د اللهتعالی په لاره کې زر زر خیراتول، یا بل خپل شیان سره په برابر کړه. نو هغه پرون د یو ورور بیان خو مو واورېدی چې هغه وویل چې دا باغ چې دی د دې اسباب برابر دي، دا په ټوله ژوند نه خرابېږي ګرسره، د دغه قسمه څه خبرې کولې. ول قیامت خو زما ګمان نه راځي چې ګرسره جراشي، خو بیا هم که قیامت رالی زه د الله و حضور ته ودرېدم، تر دې باغ ښه باغ راکوي چې دلته پر ګران یم، هلته هم پر ګران یم. د دا قسمه څه بیان یې کړی و. نو اوس یې د دې مؤمن ورور دا چې یهودا یا تملیخان مې دي، د ده د خبرو د وار دی اوس. نو چې دی بیا څه وایي؟ نو داسې فرمایي: قال، ویې ویل له، و دغه ملګري ته و دا ویونکي ته چې دا مخکې تیر شو دغه ورور ته، صاحبه، هغه انډیوال د ده، چې نو یا یې مال انډیوال دی یا یې قریب دی، خو قرآن خو دا نه ده ویلي، خو د دوو نفرو مثال دی. نو خو دا خپل صاحب و ملګري ته یې وویل، وهو یحاوره، وهو ده یحاور محاوره و مجلس کاوه. هو د هغه سره د هغه بل ورور بیان چې کدی هم د یحاورو تورې ورسره کارول سوی و، کستس په یاد هلته یې هم ویل چې فقال لصاحبه وهو یحاوره، په څلور دیرشم آیات کې. اوس چې د ده خبرې شروع شوې، دی هم محاوره کوي، محاوره د یو چا سره مکالمه و مجلس کول. نو نو ده ته وویل صاحب ورور د ده، هغه انډیوال د ده، چې وهو دی چې و یحاور مجلس کاوه، هو د هغه سره حوار و مکالمه یې کول. ول اکفرت بالذی خلقک من تراب، اکفرت تک، آیا ته کافر سوی؟ دا ستا خبرې خو د کافر ما ته رامعلومېږي چې دغه رقم خبرې که ولې اوله خبره دغه و چې برل دا باغ ګرد مرولاکه بیا ته باسي. معنا داسې یو قدرت نشته چې هغه دې فوق الاسباب کار وکړي دا باغ دې کریاب کړي. اسباب خو برابر دي، خو الهی په مابینس کې بویږي، نور مځکه خو برابر ده. نو دا خبره چې ته کوي خو دغه منه چې په خدای کې دنده لري. نو دا ورته وویل برل اکفرته، آیا ته کافر سوی؟ بلدی په هغه ذات سره خلقه چې پیدا کړی که ته، من ترابین، د خاورو څخه یې پیدا کړی. اول د واره چې د آدم علیه الصلات وسلام خلقت ته خاورو څه سوی دي، نو خو هغه ابوالبشر دی، د ټولو انسانانو پلار هغه دی. نو ګواکې موږ هم د خاورو څه پیدا سوي، چې پلار مو د خاورو څه دی، موږ هم هغه یو. دا خو هغه اولنی تخلیق دی چې هغه اولنی زړونی د انسان چې آدم علیه السلام دی، د خاورو څخه دی. نو ول ته کافر یې په هغه ذات خلقه چې پیدا کړی که ته، من ترابین، د خاورو په اول وار کې، ثم من نطفتین، ثم بیا یې من نطفه، د نطفې څخه پیدا کړی. بیا نو وروسته خو چې نو دی بره هغه د پلار نطفه ده، د مور ورحم ته شوه کېږي، وروسته د آدم علیه السلام څه سوا په دا نورو انسانانو کې. خو نو عادت دغسې راغلی دی چې مثلا پلار و او مور یې نژکت سره وکړي، هغه د پلار نطفه یې د مور ورحم ته شوه سي، بره نو بیا هغه انسان ځینې جوړېږي، یا یې نر یا یې ښځه. بیا هم په استثناء سره د حضرت عیسی علیه الصلات والسلام، هغه خو بیا پلار یې نه و، خو بیا هم د بي بي مریم په رحم کې الله تعالی خپله جوړ کړي که نه کوي جوړ. نو دغه دوم پړاو ته د خلقت ورته ویل، برل بیا یې ته د چا څه پیدا کړې؟ د نطفې څخه، د منیو څخه. ثم بیا یې سوا، برابر کړی که ته، رجلا، سړی. بیا ته برابر کړې، برابروالی څه معنی؟ مستقیم القامه، معتدل الاعضاء. قامت کې هم څه شی دی؟ جګ دی، سیده دی، او اعضاء دي معتدل. اوس که د یو انسان د اعضاو اعتدال نه وي، فرض کړئ دا پزه یې داسې یوالي ویښته راځړېدلې ده، نور مخه د هغه قدر دی، نو دا به بره څنګه ایسي؟ نو یا یې دا سترګې هر یوه دوغونه دوغونه سترګې، نور مخې دغونه قدر دی، نو خبره دا به څنګه ایسي؟ لکه پیری، لکه ګایلی پر د کاپیانو کتابچو باندې د شیطانان ورېدانو شیطانان جوغه یو رقم عکسون کړي، خو بره سړی دغه رقم ایسي ځینې. یا یې غوږ د مثال په تور څلور پنځه لویشتې په زړېږي دا رقم، لکه دا یو څه رقم بزیه چې لري. نو دغه استوا، د استقامت ته، د بدن، د اعتدال ته، د اعضاو دغه چې ول، دغه الله تا ته درکړی دی، هغه بیا رجولو نارینه پیدا کړی، خو دونه احسان یې درسره کړی دی. نو ګوره د هوښیارو دی، بیا کل دغه نه فرق دی، د یې دستې خلقت ته متوجه کړي. ول ثم بیا یې سوا، برابر کړی، صحیح کړی که ته، رجولا، سړی. نو بار ورته لکه چې په دغه ذات کافر کیږي، نو ته چې کافر کیږي، لکنه والله ربي، لکن دون خبره ده زه چې یم، زه عقیده لرم چې هو الله، هو شان دا دی الله الله پاک چې دی ربي زما رب دی، زه دغه وایم چې شان دا دی چې الله پاک زما رب دی. نو ښه، اوس دغه لکنه چې دی دا په اصل کې وایي لکن نه دی، لکن چې دی هغه د استدراک دپاره چې دی چې لکن دونه خبره ده انه زه. اوس نو هغه انه جلا دی لکن جلا دی، د انه د تورې څخه یې د اول حمزه هغه حذف کړی دی خلاف القیاسه د تخفیف دپاره. باره نو بیا دا د لکن نون رالی، بل هغه د انه نون پاتې سو، دا دوه چې بغل پر بغل راله، نونان چې بغل پر بغل سره راسي په بل کې مدغم سي. مدغم دا معنی چې یو نون په ابل نه نوزي، لکه د راډیو سخان کوم لیدلی برا غانتن یو په یو یو ټوټه په بل نه نوشي. د دې نو مشته په خبري رجل ته دوه نه ناندي ار توري ک شاده در لودي په دې پوسه چې یو توري بل په نه وتلې دي. دا نو د ډبل والي نقشه ده، دا د شت توري مش په دغه کلک کلک وای نو کبر درې ولې ته بده دون نه وای، لکه دای چې یو توري ته بده دون ک در په ځاندو په کلک والي باندې وای چې دا دوه توري چې دواړه په کښې کې اداسي. نو اوس لکن نه، نو هغه نه نون چې وکستیس پیاج د انغې، د انغې خو دا نون داسې لیکل کېږي چې په پای کې الف لري. نو دلته م ګوره هغه الف لیکلی دی، که وصل که پر تیارېږې دغه الف پر سر یې د یوې کوچنۍ ګول دایره ورکړې ده، که دا زما ګوتو ته داسې وګرځي د الف پر سر ده، چې که پر تیارېږې دا داسې نه ویل کېږي چې لکن نه هو الله، دا رقم نه ویل کېږي، غلط دی. دغه دایره چې هر ځای راله چې معنا دغه توري وچ دي، دا نه ویل کېږي تر واوړه وغورځېږه. نو آنکه پر دریجه پر لکنه پر توری رالی وقب که لکن بیا بینو دلتا وای بارا کدی وقب که و داغ علیب ویل کیر، کدی وصل که و دای بلکل وچ دی غرز ایس چه نویل کیر. داغ نو داکشنی دایره پا قرآن کریم که بزدان و شانی که گای گای پر یو توری ورکری چنی دی که تیریجه وای یم. نو دا داغ سی مسئله ده، نو ترجمه واس مجاغه رکم کو ولکن دون خبره ده، او لکن دون خبر ده زی چی یم، زه څنګه یم، زه نو دا رقم وایم چې برام شان دا دی چې الله الله پاک چې دی ربي زما رب دی. نو یا هو دی چې دی دا مبتدا که الله الله دی ربي زما رب دی. نو نو لکن دونه خبره د زه چې یم، دا د زه چې یم ترجمه هغه نون دی چې دلته پټ دی، د الف یا دا دی ښکاره دی ویل کېږي نه، هو شان دا دی الله الله پاک ربي زما رب دی. زه خو دغه خبره کوم، ته که په کافر کېږې ولا اشرک، زه نه شریکوم برب زما په رب سره احد هیڅوک، زه د رب سره شریکم نه دروم چې یو څوک ورسره شریکم. نو نه ګر سره ځنی منکر یم، او نه دا رقم یم چې منم خې شریک ورسره ودروم. نو معنا زه خو کفر د الله تعالی په ذات سره نه کوم، زه نه شریکوم برب په رب سره زما احد هیڅوک. دا خې د خپل عقیده ورته ښکاره کړه، برل تلک چې کافر سوی ته خو کفر کوې، ته خو دا څه بلا. برای نو بیا دا د نصحت خبر دا ورور ته شروع کړ، ول ولولا ولی نه اذ هغه وخت دخلت چې ته داخل سولې جنتک و خپل باغ ته، قلت تا ویلتا دغه لولا په سر کې رالی ولی نه، دلته دی اصلي دستی ته چې باغ ته داخلېږې ولی دې دا رقم نه ویله، خو دا خبره به دې کوله د هغه خبرې پر ځای چې تا ول ما اظن ان تبید هذه ابدا، د هغې خبرې پر ځای به زه خبره در وښیم چې باغ ته راتلې چې دا ما دې لیدلې برب ماشاءالله ماشاءالله دا څه رقم شه باغ، خو دغه کلمې به دې ویلې، د خدای بنده ته دا وغورځېږې چې دا په ټوله ژوند بیا نه خرابېږي. دا ورور یې دغسې ورته وایي ولولا ولی نه اذ هغه وخت دخلت چې ته نه نوتې جنتک و باغ ته ستا، قلت تا ویل دا غلولا اوس ورسره بلګې ولې دې معنا نه ویل څنګه چې ماشاءالله ماشاءالله څه معنا ما ارغه شی شاه چې اراده یې وکړي الله الله پاک یکن هغه کېږي، هغه یکن یې دلته نشته چې هغه شی چې الله یې اراده وکړي هغه کېږي. دا باغ چې داسې زرغون ولاړ دی، داسې سمسور دی، دا ولې دی؟ خو الله یې اراده کړې ده، دا زما په بوټو نه کېږي، که زه خپل مچو و زه خپل اسباب هر څه برابر کړم چې هلته د الله اراده نه وي دغه باغ به وچ کلک ولاړ، دغه باغ به حاصل نه کړي. دغه خبره به ته هلته کوله، کیدای شي په مضمون پوهېدلی یاست. ما هر هغه شی شاه چې اراده یې وکړي الله الله پاک هغه څه کېږي، معنی هغه کېږي. نو لا قوه الا بالله، دا به دې ورسره ویل چې لا قوه هیڅ قوت نشته الا خو بیا ستا بالله په الله عز وجل سره. دغه جمله به دې هم ورسره ملګری کړې وای چې دا زما د مچو زور نه دی، هر قوت چې دی هغه د الله تعالی له طرفه څخه امداد غواړي. د لا قوته ته مو فهم شو، لا قوه هیڅ قوت نشته پر هیڅ کار باندې الا خو بیا ستا بالله په الله سره، یعنی په امداد سره د الله تعالی دا کارونه کېږي. دغه جمله چې ده ماشاءالله لا قوه الا بالله، تسی وینی چې چا شته تعمیر جوړ کړی ایم پر لیکلی کې یو ش موټر لري ایم دا ماشاءالله پر لیکلی نو دا غس کې یو ش شی څوک ویني ایم وای د څه د پاره یو حدیث دی د حضرت انس رضی الله تعالی عنه څخه روایت دی چې دا ویل چې کې یو څوک یو ش شی ویني حتی یو پلار د خپل اولاد ش خوان تر لره ورک خپل کور شخوان اور را ورک یا خپل موټر یا د بل انډوال شیان ولې د شخوان دی ورکی دغه جملی چې وای د ته بسترګ او نظر بیا بد و نه رسېنو په یو روایت کې راځي لم یقدره د ته به هیڅ ضرر و نه رسېب بلکې وای لم یقدره لم تقدره العين سترګ به تاوان ور و نه رسې معنی نظر به نشي نو دا په خپل ځان کې دا ویل د چی شدی د نظر علاج دی معنی چې هغه شی ش خوندوري هغه بره د نظر و دی او افاته څخه چی ش کیږي خوندې کیږي نو ماشاء الله لا قوه الا بالله دا حدیث مطابق نو هغه دا وای چې معنی دا ورور دا غرتل چې خپل باغ تر هغه ته به دغه کلمه ویلې وای ته د ډېر کبر سره اوغلی اوغلی ول تعال دا په ټوله ژوند ولا ته خراب شي ولي خو والا پکشي کې دی ولي خو مزکه د سي برابر ده دغه بده ویلې وای ماشاء الله ارغه شي چې الله اراده وکي هغه کیږي او لا قوه اس قوت نستفر یو کار باندې الا بالله مگر نه پمرستو امداد سره ده الله ان ترني انا اقل منك دا وروره ګړ ول ان کچیر تر ته ویني نیما دغه د ترني د نونه سره یې د متکلم واغ نه وس حذف سوی ده ان ترني کته وینم انا و ما دا انا تاکید اغه یې د فرض چې ته حذف دغه د متکلم ده دیم د متکلم دی کته وینم انا ما اقل کم من قدر تا ته ما در ځان کم ویني په چش کې مالن ازروی مال و ولدن ازروی اولاد دا کته ما کم ویني خو زه به جواب درکم فعسى ربي ان يؤتيني خيرا من جنتك فعسى ډیر قریب دی ربي يا رب زما ان ودي خبرته يؤتي چراج کې نیو ماته خيرا ش من جنتك استاتر با ډیر قریب ده چې الله پاک په ماته استاتر باغ ش باغ راکی نو یا په دې دنیا کې به راکی په دې دنیا کې هم د الله تعالی په واسطه پر کنه په اخرت خو یې کنه د چراکی دا خبر ورته وکړه ګور دې یو جواب کې ولکته ما اوس اقل بینه ازرو ایمان په دا غزه نه يم کوم اصل درته چې ما په شیخ ته تر ټیم کې دای سهاله درته شو بغره کې یا دلته یا الته نو دا جواب دا فعسا دا غ ان د پاره جواب سو ان تر کته ویني نی ما وم ان ما څنګه ویني اقل کم می ویني کم می ګنی من قدرته مالن ازروی مال د مال د لاری مکم وینه و ولدن ازروی اولاد اولادونم د غونه نه لرم فعسا شای نجدی دی ربی رب زما وکم خبرته ان وجهت یؤتی چرابک نی و ما تخیرا بهتر من جنتک استاتر دغه باغ یا په دې دنیا کې یا په هغه دنیا کې نو الله پاک نجدی دی چې دغه سره سره وک ستا سره بسو کی و یرسل او دغه الله براولیش علیها پر دغه باغ ستاش د ته په نازیجه پر دې براولی ژ حسبانن یو عذاب اپتی مشک اپتی عذاب ور دسنی چې معنی یو څوک را اسکار یا اسماني دا چې اپت رال حسبانن یو اپت من السماء د اسمانه څخه بلای نو یاد سلی پر کم د یخ سلی را اسکار دی چې هغه ش زرع او کشت دی هغه ته باور برباد کی و یخ رسو پر چا او چا باندې به هغه د ګرمۍ د غراسمو لمبه پر راسمو هغه لمبه چې پر راسمو بار ورلو لپاکي بار وي لمبي و دا کښتنه کې لمبه ويم ختميږي کې سلی دغه د یخ بوې ام چشګر ختميږي هغه کښتنه چې د مطلب یاد یخ سره ټکر دي یا د ګرمۍ سره ټکر دي نو د یو قسم څخه یا په هغه یا په هغه الله تعالی هلاکي کایګې دار کمی چې هغه د یخ سره جوړ لکه غرم ګر سره په جیمه کرل کیږي راشین شنه ی خی پر پروتی مگر چې خی ویلوس دی بیرته زرقون سی جکسی نی وچ کړینو نو دا د دغه ورتول چې و یور سیلر اوا بس تی علیها پر دغه باغ د دا ورور باغ یا دا و چې دغه په نازیه دی حسبانن افت من السماء اذا اسمانا فتصبح دا باغ به وګرځي ژ په یو غړی کې سعیدن اوار میدان زلقن شوي زلقن شوي شوي ميدان دغه د تچ په ژوند شي نو پر شي نو سوي ول الله به د حسبان پر راولي په چ سماوي به پر راولي چې دغه باغ به په یو غړي کې دغه شوي ته ګرسي شي بل نه یغ درختي واغه شنه شنګیا او دلته هغه نه مان شي بل په دغه ځای کې نه د په تصبح دا معنا په تصبح او به ګرځي په یو غړي کې سعيدن خاور زلقن شوي زلق دغه ته ول کې چې سړي سر وخري بره د شوي وي وي وي سر د زلق دي بره شي سره پښويش نو دا ميدان بم دغه شوي ميدان به سي بره بچي شي نه بدلته تا کې نه به درخت شي بلان یا خو به داسې افت راشي. نو حسبان په معنا سره د افت چې سماوي سو د یو عذاب سو، او یصبح یا به وګرځېږي ما اوها اوبه د دغه باغ د هواله چې ته په رازېږې چې تا دا په ژوند ولاکه خراب کړې دا به وګرځېږي غورن جوري، یا بې اوبه یوه پله کښته شي مرتس خو ګرده بلوچستان ولې چې اوبه یو لاړې کښته سولې د خلکو شنه شنه غټ غټ په سوه سوه درختې وې خپلې نه کړې اره چې بالا خلاص شوې خو الله داسې قادر ذات دی. او یصبح یا به وګرځېږي ما اوها اوبه د باغ غورن جوري، څنګه به جوري شي؟ فلن تستطيع له طلبا، فلن تستطيع تب اتكل طاقتنا لري له د پاره د دغه اوبو طلبا د طلب بره به خلق وای چې دا اوبو چې پر 2000 فوټه دي په 2000 فوټه سي بره په چی شرا کاږي دګایګه خو چې کښته بره د طلب دغه لري چې طلب کې چې زه صاحب سي کاږم ته ود زه شوش پر مقرر کم په خوانو خلقو به دا کښتنه په شان او په ولیا به په غيو او بول یا به حیاجی په خرو مطلب په حیوانات به بول د وس وخت مطابق یا ټکټر پردم یا برمو پلان یا دغه رقم بس چې برابر درې زره پټه دانی سي برابر در وستر څه تیار سي خبر معنا تبه وس بران لوي چې طلب یو کې د یو بو چې برته راو کې جن الله به دوغه نه جوړی کې درسه یا به وګرځې او به دغه غورن جوړی فلن تستطيع تب اسکل طاقت نه لري له د پاره دغه او بو طلب اند طلب چې طلب وکي دا او به برته راو باشي. تر دغه ځای پورې د دې ورور بیان سو او د خپل ورور ته دا وصیت او نصيحت یې وکړي چې ته خو کافر زوی زه خو کفر نه کوم، دا چې ته پر ما باندې بیا دا کوې چې ته نه اوس څه شي لرې ملنګې زما لاس ته محتاج یې الله ته مې امید دی چې ما ته به درجې ښه شی راکړي او ستا په هغې کې مې دغه ګمان راګرځي اټکل دی چې د الله تعالی به د اسمان د طرفه څخه یو حسبان راولي، حسبان معنا یو عذاب به راولي، ستا کښت به در ختم کړي ګر سره سعید زلق به کې معنا شوی میدان به کې یا به دا رقم عذاب به نه سره اوبه به درڅه کش کې اخواته مځکې چې مځې اوبه یې درڅه جوړې کړې ته به د را ایستلو طاقت نه لرې. نو نو دا د خبرې چې اوس الله تعالی بیان داسې پسې کوي، الله وایي واحیط بثمره واحیط احاطه وکړه سوله په هغه عذاب سره بثمره پر میوه باندې دده د چې کومه میوه وه د دې سړي پر ټولو احاطه وکړه سه الله وایي ما هغسې چې هغه د بل اټکل و د ورورې هغسې عذاب مې پر راوستې ټول شیان ختم سه په یوه کړه احاطه دغه بولي چې پر یو شي باندې داسې یو تناو راوګرځې یا دیوال پر راوګرځې چې معنا یو له ځینې وتلی نه یي. نو نو احیط احاطه وکړه سه بثمره پر میوه باندې د په چا احاطه وکړه سه په عذاب سره عذاب پر ګرده راوڅرخېدی معنا نه یوه درخته ځینې بچاو سوې ده نه یوه دانه غنم ځینې بچاو سوې چې هر کښت یې کړي ټوله ثمر ټول حاصلات ته ده. نو فاصبح وګرځېدی دغه سړی پر څه رقم یقلب چې د پر لاړه ولا کفیه خپل دواړه ورغوي علامه پر هغه پیسو یعنی پر حسرت د هغه پیسو پر غم د هغه پیسو ان پقه چې د مصرف کړي وي په هغه دغه باغ کې باغ د لاس تللی او پر دار کم بار چې د باغ نو مصارف غواړي نو مال مزدوران ورته ولاړي ولکه د وس وخت مطابق نو خو اصلاح غواړي لکه ځکه اړول و یا یو کود انبار دا شی ورکول نو د چې کله پیسې پر دې باغ باندې لګولي وي یا دغه دی اصلاح ده پر یا غوار ده واره چا سلور زره دینار او خزر دینار بیا پر دغه باغ پر لګول باندې د نو مصرف کړ اغه پیسې اغه باندې برای پیسې جدل خو دینار او د سلور زره برای نو لاسونه داس پر اړول مشله یو قلب وی وی قلب د اړول بول شپلا یو سر بیرس بیا د بل لاس سر بیرس دا ودانه په هغه وخت کې چې د انسان دا ورختای تر اندازې کې رسېږي بار ډیر ورختای بار نو ځان ته پام نی بار لسونه سره دغس دغس کی وس شاته لر شی پیش سیم چې د خپل حسد ښکار کی با یپ لسونه سره دغس کی وی وی دا خو دار کم وس بل مگر اصلي هغه دی چې هغه دی به خغه دماغ یو خراب کی دغه نه تاوان چور ورسیر د هغه ټیم دی نو دا فاصبح دی وګرځي دی یقلب چ اړول کفیه خپل دواړه ورغوي علامه پر هغه پیسو باندې یعنی پر حسرت هغه پیسو د علا او د ما په مابین کې به د حسرت توري پر غم د هغه پیسو علامه پر حسرت هغه پیسو انفق چې د مصرف کړي وي انفاق کړي وو فيها په دې باخ کې اشنو باخ سره کم وهي خاويه على عروشها وهي دا باغ چې خاویتون نړېدلی و دلوېدلی و على عروشها پر دا خپل مناګانو باندې عروش جمع د عرش عرش دا مناګ المشتس په خپل اصطلاح کې سپارتاک ورته وایي. نو په دا خارج کې اکثر باغونه پر سپارتاکو جوړېږي مځکه ایلاندي ایلای نو زمو روسیست وطن خلق دا دفتری جوی ورته وکړي به باغ د سدرولی په ټول دنیا کې رواج زغ دی بس پرسپار تاکو باندې برده ش حاصلات مرور کی زکم لاندې الهینو سره شپک شي کتاب سی وبم سیم وکول کیږي نو دغه مناګانی چې دی باغ ته چې هغه عذاب رالی هغه عذاب د شنو چې اسری چې اټکل کړی خو عذاب براس په وګړي کې بس الله سب خيږي خو سعیدن زلقای ویلی ادان شوې مزک نه خو مطلب شینګیا نه نو هغه د مناوی ګرد نه ریدلی به باغ سره به دغه وچکل کړ پروت نو دا خمارو موسو چه اپتی مناولی نردده ده خود اغسی بوچ سوی وی انو منای ام نردده ده سر بیر اتاک پروپوت پر جمانا وی اغم دا سلات الویدلی و دسی وی وحی دا باق خاویت نردلی و پروت ساقیت و لویدلی و علا عروش ها پر مناو بانی پر اغس پارتاکو بانی چا دی منای ورت جولی کری وی وی قولو دنو برا ویل ولی یا لیتنی ای کاش که ما لم اشرک ما شرک نه وای در ولی برب په خپل رب سره احدن هیڅو کیس چې ما شرک نه وکړ دلته مراد دار دي چې دای مشرک وو دا جمله استعمال کړه الله پاک چې ما نه ما کوپر په الله سره نه وای کړی دا چې مطلب رو دانه چې خامخا بده مشرک مراد ځین کوپر چې ما کیس چې کوپر نه وای کړی ولی هغه ورور الته په کوپر سره ورته چې ول والاكفرت بالذي خلقك اياتك كافر سوا اغزات سره چاتي خلقه يله نو دلته دغه ول چکش خوزه کافر سوا نه و ما د الله تعالی سره شریک درول نه و دلته دغه جمله په دا معنا نه د حکیم الامه رحمه الله وای نور مفسرین هم وای چې نه دې سرونو په دې وخت ایمان بار راوړي ارمان یې وکینو چای چې کشت مانو ال ته شرک نه وای کړی یعنی وس نو دې ارمان پر دغه کی چې ایمان د تول د لاسه ووتی برخوي برخ مؤمن ګرځي دی وایي چې د ازما ایمان چې دی د بخت په بچاو سوی وای د دبه بخت بچاو سوی وای د دبه بخت خونځ سوی وای نو که څوک ایمان په دغه راوړي چې دنیوي شانه پر له برابر شي خدای ایمان الله نه ځنی قبلي ایمان خو به د ایمان په توګه راوړي چې دا پر ما فرض دی نو اوس موږ مونږ کو برای دغه د پر کوچ ورځې برابر ډیره ګټه وکړي کټه کیږي کنه کیږي خدای واجب ده پرې زړه د الله تر په ده یا دلمزه د جې د پر کوم چې بار از نه مړ کېژم خدای غل مزونه کوي بار مړ شي دا وجیبی دی پورونو قرضې دی د الله پر موږ باندې ستا چې دا به تکه نو ایمان خدر ټول اغه اعظم وجیبه ده د الله تعالی طرف پر موږ اغه لوی واجب چې اول د وردی خو ایمان دی د ایمان دغه د پاره چې باغ بم بر را بچاو سوی وای په دغه نه دی ارمان چې به مؤمن وای د الله تعالی بنده به وای د الله تعالی اغه بندگی چې پر ما واجب ده اغه به میکړی وای نو په دغه تور دی مؤمن نه بده کی چې اوس خو نو شوس اغه دی ایمان را اوس مؤمن نه دی و یقول دو ویل یا لیتنی ای کاش کی مالر لم اشرک ما شرک نه وای در ولی برب پر افسر از ما احد نه هیڅ وس بم باغ ولی دار کم کده وس باغ بچا وای دلته د دنیا د پاره د ایمان دغه وکی ارمانه وکینو الا پاک وس د حالت بیان وی ولم تکون نو ولهو دلر فئه یا وداله ینصرون چې دی کومک وکي هو د من دون الله ما شوا د الله الا ما چې دغه عذاب پر راوستي اڅ یو ډالو فوج د ندرلو د چې ما په مخابله کې د امداد وکړي د جعذاب څخه اخلاص کړي خپل قدرت الهي الا پاک وشو چې معنا چې کوم چاته ز عذاب ورکوم اغه لشکري بیا نه لري چې ما څه ځم بچاو کی موږ ته څه وس علي په خپل سترګ په دنیا کې وینو چې دای د کوم عذاب مخ نه شي علي بل را ګورته واري چې نسی په بل رنګ بیا ورتاړي بیا په بل علاوه د لشکري نه لري چې ما مقابله وکړي نو دا اسوه ولم تکن وله د رفئه یو ډله یو جماعت ینصرون چاغ امداد وکه هود د من دون الله ما سوا د الله سیب دا وکه الله تعالی امداد د کړی وای ناغه خود مؤمن امداد به کړی د عذاب ورلرک د الله سما سو بل امداد ګر په دا مابین سکنو سره پورته کېدل چې زی امداد کوم کومک کو کته وډاله جنې خپل نرو الله او ما کان منتصرا وما كان ضيف خبلهم نو منتصرا كسات اخستون كي انتقام اخستون كي منتصر دغه توای چې څوک د چا څخه خپل کسات مش پښتنه کسات یو وخت بدلای ځنی وخت په فار تور چې سپیږي نو دای نو منتصرا بدلای خستون کی چې د الله تعالی څخه کسات واخلي لکه دای یو سره یک څخه لکه سړی خمخان دی معنی یو سړی دی نه پودی نو چې براوی مالدار او په دغه نو مالداری په بازارو کې خلک نه کې په سارا کې کې نو برای په سارا ای ترجمه کې کنه نه پوچ ارځ نه پوي خبره د خدای پاک قهر دی نو میږه مړ سی وی ډیر بزی میرسی ویرا ماوا انو چې دروژه میشره لپاره دروژه نه نیول خلګ ورته ویل لپاره دی میږي بزی وې زې بروژه و امر د چور پدې زدا لو تعالی څه شي اخلم کسات اخلم الله وې دا انتصار نه دی کسات نه خلخ نور خپل ځن غټه کوي په صف عذاب کې نو نور دغه فکر دا دی چې دا لک شي انتقام دی الله وې دا رقم نو شي خپل ځن انتصار او نصرت وکړي وما كان دينه منتصرا بدل اخستون کې کسات اخستون هنالك الولايه لله الحق الاوی هنالک نو په دغه وخت کې چې پر انسان باندې عذاب راش د الله پاک الولایت کومک کول چې دی د الله الله لرج الحق چې حق الله دی بل څوک بیا د امداد سر نشي پورته کولای چې د الله قهر نه راغلی خود به یو بنده د بل بنده چې شو کې امداد بو کومک به وکي دلته چې عذاب راش دلته چې دی امداد خاص د الله کردی بل څوک تل نشي را پیښېدل چې د الله د عذاب په مقابل کې امداد کې هنالک په دغه وخت کې دراتک د چا د عذاب چې دغه حسبان او عذاب راسي دلته نو الولایت او ولایت دوستي وکومک ول چې دی دا خاص په ولکه کې د چا دی لله دا الله لرجه الحق چې الله حق دی فرشته الله دی هو خير ثوابا وخير عقبا هو دغ الله چدي خير خير دي الله پاك ثوابا ازروي بدلا وركول الله پاك اذ بدلي دلار تشات الثواب لره وركي خير دي لك اغه ورور چدي چاغه ګور د عقیده در لو در صدر باغ ما ته شب باغ راکی یا دلته یا په جنت کی منه د الله تعالی بدلا خير دي د جنت خي خدگی دنیا ته غلا ډیره خير دي نو هو دغ الله خير خير دي ثوابا ازروي ثواب وركول وخير خير دي عقبا ازروي انجام بدله عقب د شي اغه اخر کار ته ویل کیږي نو څوک چې د الله تعالی خوا چنګ کی د الله تعالی په طرف کې ولارسي نو د دې انجام سی راوځي نو الله چې دی خیر دی ازروي ثواب هم ثواب بدله در کی بدله خیر دی یک بدله در کی ستادر عمل او انجام به تر دی د الله په خوا کې ودرېږي د الله عز وجل د دین خواونه سي د دې انجام سی راوځي که په دې دنیا کې مرسه په مرګ باندې خلک دا رقم دغه ونه کې چې په څنګه باطل لار وړاندي دغه قربان به فخر وره په دغه لار وړاندي بل څنګه بولې نه به په آخرت کې د اداره کمی چې ور خطا وي چې نو ما به د رخت واچي عقب او انجام او نتیجه د کار چې د شرع او زید الله تعالی دنو تر دا ځای پوری د دوغه دوو ورونو یا د دوغه دوو انډوالانو کې سوال پاک پیش کړل هدف کچیر سیس پیاجه هغه هغه و چې د هغو مشرکان چې د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم سره مطالبه کړی و بهرل چې موږ راسو د مسکینان دی ولاړه و د هغه خبرې مبنا چې و هغه کومه هغه دغه دنیوي غرور چې د دې په مغزو په زړه نه وتل چې نو زه خو دنیا لرم سردار صاحبم خان صاحبم دغه نه جایداد لرم نو زه څنګه د سره کښې دغه د دنیا غرور د موجب ګرځیدل او د جې سبب ګرځیدل چې دی و نبی علی سنت پر درخواست پېښی چې دی به ولاړی چې زه راځم زه د دې سره ګډ نه کښېنم الله وایي ته په دغه دنیا نظیر د دې دنیا انجام دغه دی لکه د دغه دوو ورونو کیسه چې دی واورېدلې د ده دغسې باغ چې شاوخوا خرمایې وې په یوه ګړي کښې را پورته سو اچېدل نو تاکانو شیان ګرده پر خپلو دغو منو باندې پراته وه کښت برباد تبا نو دا د نازیدو شی دی نو نو خدای د نازیدو نه دی اخرت د نازیدو دی لکه دا اوس چې موږ ویل چې د الله تعالی چې دی خیر دی د سبب د لارې خیر دی ازروي انجام نو خو ته چې دین وکړي پر رسول الله علیه السلام ایمان راوړي د مسکینه ته بد ویلې وړي خو درسره ناستې څه دي چې ناستې هغه هم د رسول الله علیه السلام خبرې اورې ته هم د رسول الله علیه السلام خبرې اورې کیدای شي زما په خبره تهسې پوهېدلی یاست دغه قصه چې یو څه درسې تېره ورځ ویل شوې نیمه خوا یې اوس ویل شوې د ګردې قصې هدف دغه دی چې هغه د مشرکانو په دماغ کې کومې خبرې ځای نیولی و چې سړی چې دنیادار وي د هغه رتبه لوړه اغه به چې د مسكين سره نکښینې الله پاک دا غلطه ده دا خبره دغه چې دی د الله تعالی د جن په خوا کې خیر دی په دنیا کې خیر دی دنیا دغه رقم ما شان به یې سر بنی امام ابو حنیفه رحمه الله وايي په نور شیان کې چې بس شزه ولر دوستي سره کوي التانی کا چې ورته کوفوالی غواړي د دنیا کوفوالی نور امامان مني امام ابو حنیفه رحمه الله نه مني ایس کوفوالی په دنیا کې نه غواړي ولې نه غواړي برای دنیا کړه د باور و ما شان خاني سر ته ملنګ سار مسکینه دا به دره چې ګوره په موټر کې سپور دی کیر نو دنیا غادین ورا احدمانه سار راس ما شام لاړ سم شام راس سار لاړ خو دا غره کم شی دی چې بار بار نه نو دغه خبره دې د دماغ معنا مشرکان و باسي چې رسول الله علیه السلام ته پیغام پیش کی چې دې چې نه بار مرستا خبره بیا منو او رسول الله علیه السلام ته الله ولته دغه مسکینانو سره ځان صبر ک د دې وخت سترګې مکه جوړ چې د په خاطر به یا جن طریقې وکي یا چې دې راس ما مجلس په عزت من سیستم مجلس په دغه مسکینانو عزت من الله عز وجل دي مشت صحيح عقيدة لنا سيبك ده مال أغا محبات جنت التاوار كده أغسم جاء الله وسعك وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.